tu program Trzeci Polskiego Radia Wtorek, 3 października, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła 6, serwis Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Michał Przerwa. Nie wiadomo dlaczego strzelał, wiadomo, że miał w domu potężny arsenał broni. Za chwilę wrócimy do masakry w Las Vegas i jej sprawcy. Powiemy też o głodówce, którą lekarze rezydenci rozpoczęli w Warszawie. I o kolejnej owocowo-warzywnej akcji w szkołach. 59 osób zabitych i 527 rannych to najnowszy tragiczny bilans wczorajszej strzelaniny podczas koncertu muzyki country w Las Vegas. W pokoju hotelowym sprawcy masakry oraz w jego domu policja znalazła potężny arsenał broni. Motywy działania mordercy wciąż nie są znane. 64-letni Steven Paddock przez 10 minut z krótkimi przerwami strzelał z dwóch hotelowych okien do tłumu 20 tysięcy widzów słuchających występu piosenkarza Jasona Aldina. Gdy policyjne siły specjalne, wysadzając w powietrze drzwi, wkroczyły do jego pokoju, Paddock już nie żył. Chwilę wcześniej odebrał sobie życie. W hotelowym apartamencie, który wynajął 4 dni wcześniej, policjanci znaleźli 23 sztuki broni, w tym 20 strzelb i karabinów. Dwa z nich były wyposażone w lunety i stały przy oknach na trójnogach. W arsenale sprawcy były także określane mianem broni ofensywnej, karabiny AR-15. Szeryf Las Vegas Joseph Lombardo poinformował, że sprawca wniósł do swego pokoju 10 walizek z bronią i amunicją. Według Lombardo w domu Paddocka w miejscowości Mesquite znaleziono kolejnych 19 sztuk broni, materiały wybuchowe i 1000 sztuk amunicji. Motywy działania Stevena Paddocka nie są znane. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Około 20 lekarzy rezydentów z całego kraju uczestniczy w głodówce rozpoczętej wczoraj w jednym z warszawskich szpitali. Nie jemy pokarmów stałych, natomiast płyny, czyli wodę czy soki będziemy pić. Młodzi lekarze domagają się zwiększenia nakładów na ochronę zdrowia, skrócenia kolejek, zmniejszenia biurokracji w szpitalach, poprawy warunków pracy i podwyżek. Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł zapewnia, że jest otwarty na dialog z rezydentami. Wyklucza jednak podwyżkę pensji młodych lekarzy do 2 średnich krajowych. To są oczekiwania nierealne, mówi minister. Nierealne zarówno w samej służbie zdrowia, jak i w systemie państwa, które jest nie najzamożniejszym krajem na świecie. Lekarze zapowiadają, że głodówka będzie trwała do skutku. Rząd pracuje nad poprawą sytuacji polskich emerytów. Zapewniała o tym w rozmowie z Wiadomościami TVP premier Beata Szydło. W tej chwili poza normalną waloryzacją, która następuje zgodnie z ustawą, chcemy przygotować też pakiet rozwiązań, które wsparłyby emerytów i dałyby też możliwość na to, żeby te emerytury były wyższe. No, ale to oczywiście wymaga czasu i doprecyzowania odpowiedniego. Myślę, że w najbliższych miesiącach taką ofertę przedstawimy. Od 1 października obowiązuje ustawa o przywróceniu wieku emerytalnego 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn. Premier podkreślała, że Polacy mają możliwość wyboru, kiedy chcą przechodzić na emeryturę. 2 lata więzienia dla księdza oskarżonego o seksualne wykorzystywanie dzieci. Konkretnie dziewczynek w wieku od 9 do 13 lat. Takie zdarzenia miały miejsce kilkanaście i kilka lat temu w okolicach Ornety i Kętrzyna, gdzie duchowny był proboszczem. Wyrok zapadł przed sądem rejonowym w Kętrznie. Były proboszcz parafii w Garbnie, niedaleko Kętrzyna, Jarosław M. był oskarżony o 9 przestępstw polegających na doprowadzeniu osób poniżej 15 roku życia do poddania się innym czynnościom seksualnym. Generalnie chodziło o dotykanie w intymne miejsca, było to działanie z podtekstem seksualnym. O czym informuje sędzia Olgierdy Dąbrowski-Żegalski, rzecznik Sądu Okręgowego w Olsztynie. Przed sądem rejonowym w Kętrzynie zapadł wyrok w tej sprawie. Nie dotyczy on jednak wszystkich pokrzywdzonych. Sąd umorzył co do 2 czynów postępowanie z uwagi na przedawnienie, co do 3 czynów uniewinnił oskarżonego, natomiast co do pozostałych czynów uznał, że jest winny i skazał go na karę łączną 2 lat pozbawienia wolności. Wyrok nie jest prawomocny. Kinga Grabowska, Radio Olsztyn. Oskarżony przez 5 lat nie może też przebywać w miejscach związanych z edukacją i wychowaniem dzieci. Ma też zakaz kontaktowania się z pokrzywdzonymi. Około 350 osób, w tym laureatka pokojowej Nagrody Nobla, Shirin Ebadi, oficjalny przedstawiciel sekretarza generalnego ONZ Simona Mirallela Milukescu oraz byli prezydenci Bułgarii i Ukrainy Petr Stojanow i Wiktor Juszczenko, a także byli działacze antykomunistycznej opozycji, posłowie Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej byli na przyjęciu z okazji 74. urodzin Lecha Wałęsy. A bankiet został zorganizowany w Gdańsku w Europejskim Centrum Solidarności przez Fundację imienia Lecha Wałęsy. Najpierw była szklanka mleka, później warzywa i owoce w szkole. Teraz jest żywieniowy program dla szkół, który powstał właśnie z połączenia tych 2 akcji. Na jego realizację przeznaczono około 243 milionów złotych ze środków krajowych i unijnych. Obejmuje 1 800 000 uczniów z klas 1-5. Na co mogą liczyć?

O poranku, na dobry początek dnia. Kłaniamy się Państwu, 12,5 minuty po 6. Zaczynamy. Dzień dobry. Pisał słuchacz, pan Zbyszek, żeby zaapelować do panów, żeby coś jednak razem nagrali. Może. Apelujemy, może słuchają rzeczywiście. 16 minut, prawie już 17 po 6. Zaproszenie najpierw. Autopromocja. Od znanych już faktów. Ślimaki tak czują zapachy, ale nie słyszą nic. Aż do dalekosiężnych prognoz. Wydaje się dzisiaj, że wszechświat umrze w samotności, w chłodzie i w ciemności. Doktor Tomasz Rożek udziela państwu naukowych odpowiedzi na pytania z kosmosu. Od poniedziałku do czwartku, kwadrans po 7 rano. Na program z energią zaprasza sponsor Grupa Energa, ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu. www.energa.pl. Autopromocja. No i zapraszamy. Zapraszamy do Trójki. Co dziś nam się przytrafi do 9:00? Mówić będziemy między innymi, no bo to już czas, to się zbliża ten czas, w którym będziemy zmieniali opony i niektórzy będą musieli kupować nowe. Ale nie zawsze nowe, tylko nowe dla nas. No bo ktoś ma... Ktoś sprzedaje samochód, kupił opony jeden sezon, samochód sprzedał, opony zostały, do następnego mu nie są potrzebne takie i sprzedaje po prostu. No to dlaczego opona wyprodukowana w 2016 roku ma być złą oponą? Dlatego, że przejeździła 5000 kilometrów? Warto czy też nie warto i na co zwracać uwagę? O tym porozmawiamy, bo jest specjalny raport w tej sprawie. Po 7:40 zapraszamy państwa już teraz wcześniej. Jeszcze przed 6:30 będzie o zwierzętach. Pies na wyposażeniu. W tej chwili jest naszym psem pokładowym. Mamy ją, tak jak ja się śmieję, na środkach trwałych. Jest śliczna, słodka, wszyscy ją lubią. Zawsze jak jest smutno, to można przyjść do lotki i ją pogłaskać. I to jest słuszna koncepcja o psach, które są w szkołach. Tak, na stałe, żeby były. Porozmawiamy już niedługo. Być może u państwa w szkole też tak jest. A poza tym 20 minut po 7:00 projekt Tata będzie o błędach. Błędem podstawowym rodziców, zwłaszcza przy przedszkolakach, jest zalewanie tysiącem pytań, jak odebrali dziecko, właśnie co się działo w przedszkolu. Zapraszamy państwa serdecznie. Oczywiście przed 7:00 Łukasz Błąd i urywki z kalendarza. Kwadrans po 7:00 pojawi się dr Tomasz. Dziś elektryczny temat. Proszę sprawdzić, co takiego, jakie pytanie, no i posłuchać odpowiedzi. Zapraszamy serdecznie. 22 i 7 trójek to nasz numer telefonu. Ranek Małpa Polski Radio.pl, a także 71335. Jedziemy. 2273. Dzień dobry, chciałem bardzo podziękować za ten kawałek, który właśnie leci. Właśnie takiej porcji energii z rana potrzebowałem. Dzięki wielkie. Tak, myśleliśmy właśnie to specjalnie, tak właśnie. Zorganizowane zostało. A dzień dobry. Wczoraj się rozpoczął rok akademicki. Mam pierwszoroczniaczkę. Jestem bardzo dumny. Pozdrawiam. My także. Pozdrawiamy serdecznie, zapraszamy. Audycja poranna, 23 minuty po 6. Zapraszamy do Trójki. Ogadzą szkolne obyczaje i uczą opiekuńczości i odpowiedzialności. Zwierzęta w szkole kiedyś były w niemal każdej pracowni biologicznej. Dziś również się to zdarza. Są rybki, patyczaki na przykład, albo i węże. Czasem pracownicy placówki przygarną zwierzę, ona staje się częścią szkolnej społeczności. Tak jest w przypadku społecznego gimnazjum nr 20 w Warszawie, gdzie wchodzących do szkoły wita pies. Lotka. Ma dużo energii, jest pieskiem wesołym. Agnieszka Wiburno, nauczycielka przedmiotów multimedialnych. I po prostu jest ulubienicą przy szkole. Świat łapkę daje. No i jej uroda tkwi właśnie w jej wyglądzie, w takim rubasznym. Taki wiejski pies. Wilkowaty, tak można powiedzieć. Pokaż się. Lotka. No ona zdecydowanie dodaje naszej szkole uroku. Jest śliczna, słodka, wszyscy ją lubią. Zawsze jak jest smutno, to można przyjść do Lotki i ją pogłaskać. I nikomu nie przeszkadza. Ma swoje lata i się nie zachowuje, jakby, nie wiem, była szczeniakiem. Czy Lotka łagodzi trochę szkolne obyczaje? Oczywiście, Lotka uspokaja, Lotka jest przez dzieci mile widziana. Może go nie przytulić, można pogłaskać i na pewno to ma bardzo dobry wpływ na funkcjonowanie naszych dzieci. Andrzej Żabik, dyrektor administracyjny szkoły. No w tej chwili jest naszym psem pokładowym, mamy ją, tak jak ja się śmieję, na środkach trwałych, to znaczy, że na wyposażeniu szkoły. Czy szkoła to jest dobre miejsce dla zwierząt? Chyba nie głównym problemem jest miejsce, tylko osoby, które się opiekują zwierzętami. Anna Węgrzynowicz z warszawskiego ZOO. Bo jeżeli zapewnimy temu zwierzęciu takie naprawdę super odpowiednie warunki, to może to być szkoła. Teraz w szkołach na przykład popularne są w różnych pracowniach biologicznych gady czy bezkręgowce, które dosyć dobrze znoszą samotność wtedy, kiedy nikogo nie ma. I też nie są aż tak bardzo wrażliwe na hałas. Na hałas, tak, dokładnie. Jest to też obowiązki, nie tylko przyjemności. Tak, ale to też jest przyjemność mieć z nią. Macie zwierzęta w domu? Tak, ja mam kota. Ja mam psa. Ja mam królika. A hałas szkolny nie przeszkadza Lotce? Kuku się boi. Ojejejej. Marian Guc, woźny. Balonik strzeli, ktoś ucieka mi pod biurko. Daję sobie z tym radę. No dzieci ją pielęgnują, dzieci ją czeszą, chodzą na spacery. Każdy jak przychodzi, to na pewno chce się przynajmniej na chwilę przytulić do Lotki lub ją pogłaskać. To jest bardzo dobra nauka, natomiast właśnie chyba lepiej zacząć od takich zwierząt mniej wymagających, bo absolutnie na przykład węża nie musimy wyprowadzać na spacer, nie musimy mu codziennie sprzątać. Łatwiej tutaj popełnić jakieś pewne błędy, żeby już później na przykład mieć większą taką odpowiedzialność i samodyscyplinę, kiedy zaczniemy się opiekować psem na przykład, czy królikiem. To już u tych zwierząt jakieś zaniedbania mogą być gorsze w skutkach. W naszej szkole w pracowni biologicznej znajduje się piękne akwarium. Danuta Kozakiewicz, dyrektor szkoły podstawowej nr 103 w Warszawie. Akwarium to służy nam przede wszystkim jako pomoc dydaktyczna. Jednocześnie jest to też działalność wychowawcza, ponieważ dzieci uczą się opiekuńczości, uczą się odpowiedzialności. Oczywiście nad tym całym procesem czuwają osoby dorosłe. A jakieś chomiki, jakieś takie zwierzątka nie wchodziły w grę? Przede wszystkim musimy patrzeć na to, żeby dzieci nie krzywdziły zwierząt. Fakt trzymania tych zwierząt w szkole nie był dla nich czymś uciążliwym. Był moment, kiedy mieliśmy w szkole patyczaki. Nie sprowadzamy natomiast takich zwierząt, które mogą powodować jakieś konsekwencje zdrowotne dla dzieci. Mówimy na przykład o alergiach. Ale Lotka chyba lubi jeść, coś mi się wydaje. Jest niestety dokarmiana przez dzieci. My co jakiś czas prowadzimy akcję Nie dokarmiaj Lotki. Ja uważam, że to nie nasze roczniki się przyczyniły do tego, że Lotka jest taka, jaka jest. Dlatego, że mój brat, który tu chodził 3 lata temu. Też Lotka była. Też Lotka była, bo Lotka jest tu naprawdę długa. A ona też się ożywia tylko w tym momencie, jak się coś je, na przykład jesz, nie wiem, kanapkę, przychodzi Lotka i nagle zaczyna skakać, łasić się, ojej, daj mi. Ale rozumiem, że wy nie dajecie wtedy. Nie. Bo nawet jest plakat tutaj, żeby nie dawać Lotce jeść. Można z nią pójść na spacer, ale żeby jej nie dokarmiać. O zwierzęta w szkole pytała Izabela Woźniak. Być może państwo też mają takie doświadczenia, to zapraszamy serdecznie do rozmowy. 27,5 minuty po 6. Zapraszamy do Trójki. Wczoraj wieczorem dotarła do nas smutna informacja zdementowana w nocy. Powstało małe zamieszanie informacyjne, ale teraz mamy potwierdzenie menadżera, artysty, a także rodziny. W wieku 66 lat odszedł od nas Tom Petty. high school. You went to Hollywood, got a tattoo. He met a girl out there with a tattoo too. The future was wide open. They'd moved into a place they both could afford. He found a nightclub he could work at the door. She had a guitar and she taught him some chords. The sky was the limit. Into the said it always played from the heart. He got an agent and a roadie named Bart. They made a record and it went in the charts. The sky was the limit. His leather jacket had chains that would jingle. They both met movie stars, partied and mingled. Their A&R man said, I don't hear a single. The future was wide open. Into the grave. Trójka, audycja poranna minęła już, 6:30. Michał Przerwa. W Katalonii rozpoczął się jednodniowy strajk generalny. Jego organizatorami są związki zawodowe, organizacje społeczne i partie polityczne. Strajk jest protestem przeciw użyciu przez policję przemocy wobec głosujących w niedzielnym referendum niepodległościowym. Według ostatnich danych katalońskich szpitali rannych i pobitych zostało prawie 900 osób. W niedzielę w Katalonii odbyło się referendum w sprawie niepodległości regionu. Według rządu katalońskiego w plebiscycie zagłosowało niecałe 2,5 miliona osób, czyli około 42 uprawnionych do głosowania. 90% z nich opowiedziało się za niepodległością, 8 było przeciwnych, pozostałe głosy uznano za nieważne. 20-letni Kongijczyk, przywódca gangu, który napadł na dwójkę polskich turystów we włoskim Rimini, stanie przed sądem. Grozi mu do 20 lat więzienia. Mężczyzna będzie sądzony w najszybszym trybie doraźnym. Akt oskarżenia obejmuje 10 punktów, w tym gwałt, rozbój, kradzież i pobicie. Kongijczyk będzie również odpowiadał za inne napady. Nie żyje Tom Petty. O śmierci artysty poinformował jego menadżer. Muzyk wczoraj trafił do szpitala po tym, jak znaleziono go nieprzytomnego w jego domu w Malibu w Kalifornii. Przyczyną śmierci było zatrzymanie akcji serca. Tom Petty największe sukcesy odnosił w latach 80. i 90. Jedną z najbardziej znanych płyt jest wydana w 1991 roku. Into the Great Wide Open. Dziś pochmurno i deszczowo, w Tatrach śnieg i deszcz ze śniegiem, na to się proszę przygotować. Wiatr umiarkowany i dość silny w górach i nad morzem porywisty. Temperatura od 11 stopni w Suwałkach i Białymstoku, 13 w Warszawie, Łodzi, Rzeszowie i we Wrocławiu, do 15 w Szczecinie i Świnoujściu. Trójka.

Tom Petty. Będziemy o nim mówić po 7.50 w muzycznym rozkładzie jazdy, skoro taki dzień, skoro taka okazja smutna niestety. A pamiętasz tę piosenkę w filmie Jerry Maguire, jak Tom Cruise wyrwany z więzów korporacji jedzie kabrioletem i śpiewa na cały głos i to ma znamiono takie filmu drogi przez chwilę. No to troszkę taka muzyka była. Oczywiście. Muzyka Toma Pettiego na pewno dzisiaj jeszcze o poranku się pojawi wielokrotnie. Zapraszamy Państwa. Za 20 minut będzie 7. Teraz przechodzimy do prasy. Krystian Hanke. I na pierwszych stronach też niewesoło. Słowo masakra, które się pojawia, oczywiście musiało dziś paść. W kontekście tego, co zdarzyło się w Las Vegas. Las Vegas we krwi. To tytuły dziś z Rzeczpospolitej, z Gazety Polskiej Codziennej, z kilku innych tytułów. No to zrozumiałe. Poza tym też, to ciekawe, piłka nożna, ale wcale nie w odsłonie piłkarskiej, choć mecz z Armenią się zbliża wielkimi krokami, bo na przykład Puls Biznesu pisze o medialnej ofensywie Lewego, kupił udziały w domu mediowym, w planach ma przeciągnięcie gwiazd sportu. W Przegląd Sportowy i Gazeta Wyborcza piszą ten pierwszy tytuł Chłopcy do bicia, a ten drugi tytuł Na Legii znów biją. No i to też z piłką nożną ma wspólnego tylko tyle, że dotyczy piłkarzy oraz pewnej grupy niezadowolonych. Kibole stukli piłkarzy po klęsce z Lechem, oszczędzili Arkadiusza Malarza. Pisze dzisiaj Przegląd Sportowy. Zdaje się, że Michała Kucharczyka też dwie osoby zostały oszczędzone. Kibol trzęsie polską piłką, dodaje Gazeta Wyborcza. No a tygodnik Piłka Nożna, który wydawałoby się, że już musi się skupić na stronie piłkarskiej piłki nożnej, dziś na okładce anonsuje premierę najważniejszej gry sezonu i nie jest to gra na boisku, a w komputerze. Świat trochę poszedł w inną stronę, panie redaktorze, i nie jest już tym, w którym się wychowywaliśmy. Trzeba sobie to jasno powiedzieć. Pytanie tylko, czy trzeba go gonić? I to jest bardzo słuszne pytanie. Co poza tym? Naprawianie prawa pracy. Dziennik Gazeta Prawna pisze o ograniczaniu premii uznaniowych, o ułatwieniach dla telepracowników i końcu z odkładaniem urlopu. Nowy kodeks może przynieść rewolucyjne zmiany na rynku. Załoga będzie mogła wynegocjować dłuższe urlopy, pisze Dziennik Gazeta Prawna na stronie pierwszej. Ale ten sam dziennik pisze również na tej samej stronie o tym, że najważniejsze osoby w państwie nie będą już latały Embraerami pilotowanymi przez załogi lotu. To zadanie najpewniej i najpóźniej w połowie przyszłego roku przejmie w całości wojsko. Odpowiedzialność za transport VIP-ów spadnie na stacjonującą na Okęciu pierwszą bazę lotnictwa transportowego. Jednym z wariantów jest odtworzenie struktury podobnej do 36. Pułku Specjalnego, pisze dziennik Gazeta Prawna. O Katalonii oczywiście też dziś sporo, nie tylko na zagranicznych stronach. Po referendum czas na strajk, pisze właśnie dziennik Gazeta Prawna, a Gazeta Polska dodaje, Katalonia żegna się z Hiszpanią. Obok przypomina słowa minister pracy, minister rodziny i pracy Elżbieta Rafalska, która też wczoraj przypominała, że oczywiście jest dowolność, jeśli chodzi o wiek emerytalny, przejście na emeryturę, ale każdy rok przepracowany po osiągnięciu wieku emerytalnego będzie oznaczał podwyższenie świadczenia o około 8%. Matematyka nie kłamie i tutaj mądrzejszych od niej nie ma. Takie to rzeczy. Co poza tym? Nasz dziennik pisze o kapsule historii, czyli wmurowaniu aktu erekcyjnego pod pierwsze w Polsce Muzeum Żołnierzy Wyklętych. Chodzi o tę placówkę w Ostrołęce. Tabloidy dziś skupiają się na pierwszej stronie na dramacie w Łodzi i bestii zwyrodnialcu właściwie z Portugalii, bo obywatel Portugalii tego dokonał. Straszna sprawa dotycząca trzyletniego dziecka. I tu powtórzę, świat gdzieś odjechał. Rzeczpospolitą teraz po nią sięgamy. I tutaj też ciekawa rzecz. Resort finansów bowiem przygotował rozwiązanie, które ma ujednolicić rozbieżne interpretacje przepisów podatkowych. Brzmi może niejasno, ale już powiem, o co chodzi. Celem przepisu jest uwzględnienie orzecznictwa w interpretacji ogólnej. Dla podatników oznacza to usunięcie dotychczasowych rozbieżności i zwiększenie pewności stosowania prawa. Znów jest jeszcze ogólnie. Chodzi o to, że jeśli podatnik na przykład uzyskał korzystny dla siebie wyrok przed NSA, czyli Naczelnym Sądem Administracyjnym, dotychczas fiskus uwzględniał ten wyrok w interpretacji indywidualnej, tylko dotyczącej tego konkretnego podatnika. Chodzi o to, by ten wyrok rozciągnąć na podobne przypadki. Fiskus bez rozbieżności to dziś pierwsza strona Rzeczpospolitej. Na pierwszej stronie czytamy też tytuł, że tanio już było, bo firmy przerzucają tak naprawdę rosnące kwoty, w szczególności płacowe, na konsumentów. I nie jest to dobra wiadomość. No to jeszcze sięgniemy do Gazety Wyborczej na stronie naukowej. Dziś opisany właściwie opisane dzieło wczorajszych noblistów, bo to rzecz bardzo ciekawa. Nobel za zegar biologiczny. I może skupmy się, bo jest tak na infografice wyrysowany dzień. Dzień, tak właściwie godziny 6 do 9. Skupmy się na tym przedziale. Ale jak wiedzieli, prawda, że 6 do 9, nie, że 6 do 10. Wiadomo, kiedy jest program, więc bardzo dziękujemy. To dobry moment na pobudkę. Najlepszy. No, kończy się produkcja hormonu snu, rośnie kortyzolu, ryzyko zawału serca jest najwyższe. Niestety. Tak, także spokojnie, panie redaktorze, dziś trzeba uspokajać słuchaczy. Ściany naczyń krwionośnych są sztywniejsze, a krew gęstsza. Mamy o tej porze najwyższe dobowe ciśnienie krwi. To szczyt poziomu testosteronu mężczyzn. No. A coś było kiedyś o tym gdzieś tam, że tak. Już. Co tam dalej? No dalej to jest, proszę pana, godzina 9:12 i potem różne inne jeszcze. Tak czy inaczej, jak działa zegar biologiczny, to dziś dość ciekawie opisane na stronach naukowych Gazety Wyborczej, a wcześniej, bo wczoraj o tej sztuce gazeta zaproponowała cykl. No i tu jest w ogóle coś, co mrozi krew w żyłach. Ja nie wiem, czy mogę przeczytać nawet, ale powiem, że na wielu pięknych obrazach można znaleźć zwłoki, nie wcale nie namalowane. A gdzie kryją się i w jaki sposób nauka wykorzystuje? Rzecz jest wstrząsająca, powinienem ostrzec, ale rzeczywiście bardzo ciekawa. Tak gdzieś wyglądają gazety. No, oczywiście bieżącej polityki też jest sporo protestów, jednych, drugich. Tego państwo oczywiście nie unikną. Myślę, że jutro będzie jeszcze więcej. Ale tak jak mówiłeś kilka chwil temu, między 6 a 9 najwyższe ciśnienie krwi, więc po co podnosić? Spokojnie. Porozmawiajmy sobie o zwierzątkach. W szkole na przykład... Na wakacje chłopcy brali patyczaki do domu. Ja musiałam wziąć ślimaki, ale takiego pieska bym chętnie wzięła. Hej. To jeszcze w nawiązaniu do tego, o czym mówiliśmy przed 6:30. Kiedyś moi znajomi wzięli na wakacje takie na wsi żółwia. No i były oczywiście śmiechy, ale ten żółw naprawdę dwa razy uciekł, a trzeci raz chyba skutecznie. Żółwie to zwiewacze, naprawdę. Naprawdę tak jest. A potem strach, że runie, no runie to wszystko. I znowu zostanę sam. Nie wiem kogo słuchać, tylu doradców wokół siebie mam. Niektórzy mówią, że mnie kochają, lecz tak naprawdę kochają szmal. Któregoś dnia rzucę to wszystko i wyjdę rano i wypożę. Wtedy na pewno poczuję się lepiej. Zapajdany świat napełnię olejem, pustą głowę i wrócę tam na aleję pełną róż. Napełnię olejem, pustą głowę i wrócę tam na aleję pełną róż. Czasem płaczę, bo chce mi się płakać. Wtedy czuję, że uchodzi ze mnie zło. Czasem płaczę, bo chce mi się płakać. Wtedy czuję, że uchodzi ze mnie zło. Mam już tego dość. Muszę kochali, czasem grzeszyli. Po prostu żyli tak z dnia na dzień. Tylko czy oni tam jeszcze wszyscy są? Czy jeszcze jest aleja pełna róż? Tylko czy oni tam jeszcze wszyscy są? Czy jeszcze jest aleja pełna róż? Tylko czy oni tam jeszcze wszyscy są? Czy jeszcze jest? Mała aleja róż. To Dżem oczywiście o poranku. Za 8 minut będzie 7. Urywki z kalendarza. Wtorkowe urywki, a więc Łukasz Błąd. Dzień dobry. Dzień dobry. Trzeci dzień października skłania przy śniadaniu, żeby czas upływający zazwyczaj na wygrzebywaniu owoców z musli zagospodarować nie mniej bezproduktywną refleksją. Mianowicie, jak zdrabnia się imiona dzisiejszych solenizantek? Ermegardy, Częstobrony czy Kandydy? Ponieważ jestem już po płatkach w jogurcie, mogę życzyć spełnienia marzeń ze zdrowiem wszystkim Ermisiogardziom, Częstobroniom i Kandyciom. Proszę uważać na siebie. Prognozy pogody przypominają o parasolach, jednak dziś mogą one nie wystarczyć, zwłaszcza te lichej konstrukcji otrzymane jako reklamowy gadżet. Ileż to ulew musiało się wypłakać nad losem firm upadłych przez kojarzenie ich z pluchą, kałużami i błotem, żeby firmowe parasole przestały być ulubionym upominkiem dla klientów. Nawet jak ktoś ma taki solidny, nie powinien czuć się nadto bezpiecznie. Dokładnie 202 lata temu we francuskie Chassigny spadł pochodzący z Marsa meteoryt. Natomiast 3 października roku 1962 marsjańska bryła przywaliła w nigeryjskie Zagami. Tak więc nie tylko opady mogą być dziś przelotne. Data jest taka, że z planety sąsiadki lubi coś spaść w sposób dalece nieprzewidywalny. W razie czego pamiętajmy, że właśnie dzisiaj 111 urodziny ma międzynarodowy sygnał alarmowy SOS. W związku z przywoływanymi już prognozami pogody, popytem na węgiel i widmem czyszczenia szyby w kominku, chciałbym jeszcze ciepło wspomnieć jedno wydarzenie z 2006 roku, kiedy to w Wielkiej Brytanii ceny gazu ziemnego osiągnęły wartość ujemną, a jego dostawcy musieli dopłacać odbiorcom, żeby zechcieli wypalić nadwyżki. Chciałbym tu w imieniu własnym i pewnie większości słuchaczy zadeklarować pełną gotowość mentalną oraz techniczną do zużycia wszelkich nadmiarów zarówno węgla, koksu czy gazu, jak i prądu, wody, a nawet energii atomowej. Policzymy tanio, bez opłat przesyłowych, a nawet bez faktury. Łukasz Błąd, bardzo dziękujemy. A o prądzie to jeszcze będzie. Niedługo. Plan the great escape, keep the wolves away. Together we can hide like runaways. We can find a way, see the sun again. You and I are meant for better days. We're not the enemy. I'm tired of saying we're sorry for our love.